आयुर्वेद के ग्रंथों में खांडादि चूर्ण के बारे में जानकारी मिलती है। इस फार्मूलेशन का प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं दे रहे पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, भले ही वे इस फार्मूले को खांडादि चूर्ण के नाम से नहीं पुकारते हैं, पर मूल रूप से या इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके वे इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में खांडादि चूर्ण के बारे में लिखा है, खांड, मिर्च, लौंग, दाख, बादाम, चिरौंजी, तज, पत्रज, इलायची, रक्तचंदन, पीपल, दोनों जीरा, सौंठ, धनिया, पीपरामूल, क्रौंच के बीज, मोथा, वंशलोचन, कमलगट्टा, तवा खीर, दोनों मूसली और शतावर, ये सब औषधि पैसा पैसा भर फिर कूट पीस कपड़ छन कर 25 दिन तक नित्य खावे तो सर्व प्रमेह नष्ट हो, धातु बढ़े और पुष्टता हो। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में पूछा और उनसे यह भी पूछा कि किस तरह से इस फार्मूले को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, विशेषकर मेडिसिनल राइस की सहायता से, तो मुझे इस विषय में रोचक जानकारियां प्राप्त हुई। पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि 600 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस का उपयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेडिसिनल राइस के सभी पौध भागों का प्रयोग किया जा सकता है, केवल चावल का ही उपयोग नहीं करना है, जड़ का उपयोग भी किया जा सकता है। विशेष तौर पर मिजोरम के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि कई प्रकार के ब्लैक राइस का प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने भी बड़ी रोचक जानकारियां दी। इन सब जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट में लिखा है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए। आप इस डेटाबेस में जाकर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। यह रिपोर्ट पूरी तरह से निःशुल्क है। धन्यवाद।